मते जदि कुहा जाए मते जदि कुहा जाए सुंदरी बाछी बापाई मो आखिरे तो बिना केही नहीं मो आखिरे तो बिना केही नहीं मते जदि कुहा जाए मते जदि कुहा जाए प्रेमिका बाछिबा पाई मो आखिरे तो बिना केही नहीं मो आखिरे तो बिना केही नहीं सुनेली हस झिल मिली रूप रूपार चांद तते सपन देखिबा पाई दिन रे खोजे निद सुनटु सुनेली हस झिल मिली रूप रूपार चांद तते सपन देखिबा पाई दिन रे खोजे निद मते जदि कुहा जाए मते जदि कुहा जाए लाजेई बाछिबा पाई मो आखिरे तो बिना केही नहीं मो आखिरे तो बिना केही नहीं ढेउ चाली पाट हुए नाली कथा कहु कपेढ़ी आखिर थरे आखि मिशिले जीवन जाए छाड़ी ढेउ ढेउ चाली पाट हुए नाली कथा कहु कपेढ़ी आखिर थरे आखि मिशिले जीवन जाए छाड़ी मते जदि कुहा जाए और मते जदि कुहा जाए अलसी बाछिबा पाई मो आखिरे तो बिना केही नहीं मो आखिरे तो बिना केही नहीं मते जदि कुहा जाए हे मते जदि कुहा जाए सुंदरी बाछिबा पाई मो आखिरे तो बिना केही नहीं मो आखिरे तो बिना केही नहीं मो आखिरे तो बिना